Трите неща. Разговор с учителя, записан на 1 октомври 1900 година. Три неща изисква Духът Божий. Да се храним добре, да живеем добре и да мислим добре. Първата храна е Неговото Слово. Добрият живот е Божията воля. И доброто мислене е неговата любов. Добре да си храниш е да възприемаш всичко, каквото Бог е определил за живота. Добре да живееш е да изпълняваш всичко, каквото Господ е наредил. Добре да мислиш е да гледаш и схващаш това, което Бог е създал. Но каквото и да мислиш друго, вън от тия граници, които Бог е положил, това няма да ти помогне, ни придаде нито една педя на живота. Животът седи в тия неща, които Бог е създал. И неговото повишение и облагородяване се състои в тяхното възприемане. Пълнотата обаче на съвършения и свят живот зависи от познаването и възприемането на Божията истина и Неговата любов. Там, гдето Духът Божий живее и действа, има мир и радост. Този е единственият вседостатъчен дух, който може да ти даде всичко и да ти направи да познаеш пълната истина, която е Господ на спасението. Той може да всъди в твоята душа истинското познание и мъдрост за Божиите наредби. Сега, какво желаеш ти? Мъдрост. Какво искаш? Знание. И какво ти е нужно за живота? Здраве, храна, облекло. Помни, Господ е обещал, че няма да лиши от нищо добро своите чада. Това е толкова вярно и истинно, колкото слънцето на деня. Що са тревогите, смущенията на този живот? Те са привидение, сянка, която няма нищо за себе си. Измени мислите си, ще се измени и настроението ти. И обратно. Измени настроението си, ще се изменят и мислите ти. Не е ли най-после сърцето двигателят на всичко според посоката на мисълта, според стремлението и настроението? Какво те смущава? Бъдещето? Добре, остави го на страна. Защо ти е, когато ти причинява вреда? Тогава какво ти още безпокои? Отношението на другите? Тури го на страна и не мисли вече за него. Всички хора една майка ги ражда. Няма нито един по-добър. Всеки става такъв, какъвто иска. Адам беше в рая, мястото на блаженство. И добре му беше, и нямаше от нищо да страда, глава не го болеше. Но ето, един ден, по съвет на жена си, не му се поревна да вкуси и от последното дърво на това място, което му беше забранено. И какво произлезе от вкусът на този последен плод, който влезе и се смеси в него с вкусовете на всички други? Едното пожелание развали за хиляди години неговото щастие. То беше истинска отрова. Добре, вземи сега от това пример. Ако в живота ти има само едно желание, което не си опитал, да ти се не свиди. Това желание е най-последното, като Адамовото дърво. Не пожелавай плода му. Храни се с дървото на живота и ще изцелееш. Това дърво е Христос и Неговият плод е истината. Имай Неговият ум. Да бъде овази умът Христов. Прочие, онова, което имам да ти кажа, разбирай. Защото то ще бъде написано на друго място. Много по-добро. Там, в твоето сърце. Гдето Бог ще го напише с ръката си. И ти сам ще го четеш. Божият закон е да се спазват всички добри неща в душата, която е олицетворение на всичко, което Той върши. Тя е Божествената книга, в която се вписват Неговите дела, заедно с Неговите слова. Да ти не дотяга, когато Господ работи вътре в твоята душа. Ако Той не се уморява да поправя сърцето ти, ти поне имай търпение да го не безпокоиш и да го не спъваш в работата му, която върши за теб. Не само това, но съдействай за по-скорошното й привършване. Празните мисли ще престанат, нищожните дела ще изчезнат, но делото Господне ще продължава. Всички человечески наредби един ден в този свят ще изчезнат, но душата ти само ще остане с Господа, за да влезе в божественото общение на Божия свят. Тогава Той ще ти бъде баща и всички, които го любят, твои братя, сестри, приятели, роднини и познати. Сега, ако разбираш смисъла на тия мои думи, няма що повече да ти говоря за това. Помни, целта е съвършенството. Любовта е блаженството, а добрата мисъл – небесната красота. Стой близо при вечния извор на Божия дух. Той е правия път за постигането и придобиването на сите небесни добродетели. Той е тайната връзка на всичко. Неговите дела винаги ще разказват Неговата слава и ще възвещават правдата му и милостта му в род и род. Приеми чашата на спасението, Господне, и не роптай за своята участ. Каквото ти е отредено, каквото ти се случва, понасяй го с търпение и кротост. С тия оръжия ще победиш. Размишлявай добре и върши волята му. Неговата благост ще те води. Неговата ръка ще те крепи. В неговата виделина ще ти се открие пътят Господен. Сега е тъмно. Тогава ще бъде видело. Помни, в Бога няма измяна. Това ти казвам аз. Свидетелството на Той дух, който свидетелства заедно с Твоя, е вярно. Всичко, каквото попросите в Мое име, аз ще го сторя. 1 октомври 1900 година, Нови пазар.